Jarosława Kaczyńskiego. PiS czeka na propozycję prezydenta w sprawie ustawy degradacyjnej. Własnego projektu na razie nie szykuje. Po południu poznamy zwycięzcę trójkowego plebiscytu Srebrne Usta. Gala o 18. Premier Mateusz Morawiecki i ministrowie jego rządu przyjechali godzinę temu do Sejmu. Poszli na spotkanie do marszałka Marka Kuchcińskiego, a za godzinę zaplanowano konferencję prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Odbędzie się w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej. I zostajemy przy polityce. Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawi własnego projektu nowej ustawy degradacyjnej. Czeka na propozycję prezydenta. W czwartek Andrzej Duda zawetował ustawę, której celem było pozbawienie stopni wojskowych m.in. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, a także innych osób, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa, wymienione w ustawie lustracyjnej. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek mówi, że na razie nie wiadomo, kiedy Sejm rozpatrzy prezydenckie weto. Wiem, że wczoraj wniosek płynął do pana marszałka i to jego decyzja, kiedy ten wniosek wprowadzi pod obrady prezydium. PiS czeka teraz na kolejne kroki prezydenta. Takiego projektu nie będziemy przedstawiać. Wiemy, że pan prezydent zapowiedział konsultacje w przedmiocie tej ustawy. Czekamy na jej efekt. Prezydent ma prawo do tego, żeby ustawy wetować, podpisywać, kierować do Trybunału. Decyzja ta była dla nas zaskoczeniem, jej nie rozumiemy. Odmawiając podpisania ustawy, prezydent powiedział m.in., że nie można w Polsce przewracać sprawiedliwości, wprowadzając niesprawiedliwe rozwiązania prawne. Werbowali obywateli Ukrainy oraz Białorusi i wykorzystywali ich do przymusowej pracy. Jest akt oskarżenia w sprawie handlu ludźmi, do którego miało dochodzić w Warszawie. Zarzuty usłyszeli mechanik samochodowy Mirosław K. i informatyk Borys S. Proceder trwał od lipca 2015 do października 2016 roku, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Rekrutowali ich na terenie Białorusi i Ukrainy, a następnie organizowali ich przyjazd do Polski pod pozorem pewnej i dobrze płatnej pracy. Cudzoziemcy, nie znając procedur obowiązujących w Polsce w zakresie związanym ze świadczeniem pracy, trafiali do lokali gastronomicznych na terenie Warszawy, gdzie byli wykorzystywani do wielogodzinnej pracy w wymiarze po 350 godzin w stosunku miesięcznym. Obcokrajowcy nie dostawali pieniędzy w terminie i byli szantażowani. Organizatorzy procederów, wykorzystując stosunek zależności i przymusowe położenie, stosowali wobec rekrutowanych osób przemoc psychiczną, używali wobec nich słów wulgarnych i obelżywych, a także arbitralnie nakładali kary finansowe w przypadku niepodporządkowania się wydawanym poleceniom. Pokrzywdzonych zostało kilkanaście osób. Borys S. przyznał się do winy. Mirosław K. odmówił złożenia wyjaśnień. Za handel ludźmi mężczyznom grozi do 15 lat pozbawienia wolności. W Paryżu spotykają się szefowie dyplomacji polskiej i Francji. Omawiają sprawy unijne, dwustronne oraz dotyczące odnowienia współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Polscy dyplomaci nie ukrywają, że to właśnie od decyzji władz w Paryżu zależy odblokowanie spotkań w ramach Trójkąta Weimarskiego zrzeszającego Polskę, Niemcy i Francję. Pierwszym etapem miałoby być spotkanie szefów dyplomacji tych trzech państw, co popierają władze w Berlinie i Warszawie. Ostatnie takie rozmowy odbyły się jednak blisko dwa lata temu, ale minister Jacek Czaputowicz mówił niedawno w Sejmie, że wierzy w pozytywny wynik spotkania w Paryżu. Myślę, że znajdziemy dobrą podstawę do tego, żeby odnowić działanie Trójkąta Weimarskiego. Przywiązujemy do tego duże znaczenie. W stolicy Francji ministrowie omawiają też kwestie unijne związane z przyszłością wspólnoty i problematyką bezpieczeństwa. W planie ministra Czaputowicza jest też wykład we francuskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz wizyta w Instytucie Literackim Kultura w podparyskim Maison Lafitte. Z Paryża Karol Darmoros, Polskie Radio. To już dziś gala trójkowego plebiscytu Srebrne Usta. Przez 3 tygodnie słuchacze Trójki mogli wybierać zabawne wypowiedzi polityków. Wśród nominowanych są m.in. Bartosz Arłukowicz, Jarosław Kaczyński, Władysław Kosiniak-Kamysz, Ryszard Petru, a także prezydent Andrzej Duda. Ja państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Właśnie to jest taki z jednej strony urok, a z drugiej strony kłopot z tym plebiscytem. Beata Michniewicz, pomysłodawczyni plebiscytu. Że politycy do końca nie wiedzą, czy to jest zaszczyt, czy to może jest troszeczkę taka próba zażartowania sobie z nich. Ja myślę, że w pewnych przypadkach jest i to, a w niektórych jest tylko zaszczyt. Przygotowałeś coś? Jakiś swój tekst, który ewentualnie gdzieś tam mógłby konkurować ze słowami polityków? Nie, to nie powinno się. Marcin Łukawski, współprowadzący dzisiejszą galę. Bohaterami są panowie, bo sami panowie są nominowani, panowie politycy. Oni już zrobili swoje, jeśli chodzi o te wypowiedzi, i teraz trzeba ich uhonorować. Nominowanych zostało 10 polityków. Zwycięzcę poznamy po 18. Transmisja oczywiście na antenie Trójki, a to był serwis Trójki. Trochę słońca, trochę chmur, z których miejscami może padać. Na wschodzie i południu niewykluczone burze. Ciepło od 13 stopni w Szczecinie do 19 w Przemyślu i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nieubłaganie nadszedł czas na powtórkę z rozrywki. Tradycji chrześcijańskiej czwartek jest czwartym dniem tygodnia, według norm ISO jest piątym. Dla innych to po prostu mały piątek, ale tak czy owak jest to dzień, w którym można zakochać się niechcący, jak to zdarzyło się pewnej piosence, którą usłyszymy w wykonaniu Barbary Kraftówny. O wiośnie z naukowego punktu widzenia opowie Jan Tadeusz Stanisławski, a od panów Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego dowiemy się, do czego może służyć sofa, kiedy nie jest się zakochanym. Zakochałam się w czwartek niechcący, nie zdążyłam zawołać pomocy. Gdyby zdążyć, to ktoś może podałby coś i dopomógł dziewczynie tonącej. Zakochałam się w czwartek bezwiednie, teraz wiem, bo objawy powszednie. Dawniej pełnia czynów spałam sobie bez snów, teraz nie śpię i sny miewam wednie. I moje serce ta wezbrana cząstka, co noc jak słowik kląska po gałązkach. I choć wołam je wróć lub przynajmniej to skróć, niebo wraca, nie skraca i kląska. Zakochałam się w czwartek niechcący, nie zdążyłam zawołać pomocy. Gdyby zdążyć, to ktoś może podałby coś i dopomógł dziewczynie tonącej. Nie wiem jak taki fakt mógł się zdarzyć, ani czuć, ani snuć, ani marzyć, ani śnić, ani chcieć, ani taki zamiar mieć. W środę jeszcze żartować z tych spraw, a we czwartek notować ten traf. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem. Tu samodzielna katedra mniemonologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. O wiośnie można by w nieskończoność, zwłaszcza że pora ta, wbrew pozorom, charakteryzuje się nie tylko wzrostem kochliwości na głowę, ale i niedanością pogody. Skolowana przyroda dostaje szału namiętności. Pąki kasztanów tracą głowę i rozpoczynają swój coroczny falstart, aby lec pod kopami śniegu. Trawa mozolnie ciągnie soki, ale jak każda mowa czy trawa, ulega podobnym prawom. Tyle, że, jak mówi lud,

The Allman Brothers Band i Jessica na początek czwartkowego wydania muzycznej Poczty UKF-u. Będziemy się spotykać co czwartek w konkursie państwa ulubionym. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. SMS pod numer 73533, koszty 3,69 za wysłanie wiadomości. Regulamin na naszej stronie trójkowej. A dziś chcę Państwa namówić na taką oto aktywność. Proszę wysłać do nas pod numer 73533 jedno zdanie ze słowem wiosna. To wystarczy. Jedno zdanie ze sobą wiosna. Natomiast wygrać można nocleg, dwie doby właściwie, dwa noclegi. Dwóch osób w pokoju dwuosobowym, śniadania, obiada, kolacje, sauna fińska, rowery, kijki. No i liczyć na wiosnę. Liczyć na wiosnę, że już będzie. Jedno zdanie ze słowem wiosna wysyłają Państwo SMS-em pod numer 73533 do 13.45, czyli 9 minut. Czekamy na Państwa zgłoszenia w naszym konkursie, który co czwartek w kwietniu w muzycznej poczcie UKF-u. Do poczty wracamy. ukf@polskieradio.pl. List od pana Pawła jest taki. Właśnie siedzę w pracy i słucham trójki. Bardzo proszę o utwór Blair Out of Time. Where's the love song set us free? Too many people down, everything turning the wrong way round. And I don't know what love will be, but if we start dreaming now, Lord knows we never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. The sunshine on your face, send a computer now, gone are the future, way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Your mind and watch the world spinning gently out of time. But tell me I'm not dreaming, but are we out of time? We're out of time, out of time, out of time, out of time. Właśnie, już za 20 minut 14. Jeszcze przez 5 minut do 13.45 czekamy na Państwa zgłoszenia w naszym dzisiejszym konkursie Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Proszę o wysłanie jednego zdania ze słowem wiosna. To słowo wiosna jest kluczowe. Za słowem wiosna to jedno zdanie Państwo wysyłają pod numer 73533 SMS-owo. Oczywiście 3,69 to kosztuje. No i w nagrodę mogą się Państwo wybrać na weekend do pensjonatu Villa Polanica. Telefon dzwoni 22 i 7 trójek. Chciałbym prosić o utwór zespołu Guns N' Roses z Paradise City. Można? Dawno go nie słyszałem. Appetite for Destruction. Ta płyta skończyła 30 lat, a brzmienie nie zestarzało się nic, a nic. A propos rocznic, 5 kwietnia 1988 roku ukazał się debiutancki album Tracy Chapman. Proszę o utwór otwierający płytę Talking About Revolution. To list od pana Piotra. Don't you know, talking about a revolution sounds this way. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds this way. Where are people gonna rise up and get their share? Where are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. But a revolution, yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds this way. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution. Tracy Chapman, Talking About Revolution. 30 lat temu tak debiutowała. Czas na rozwiązanie naszego konkursu dzisiejszego. Wiosna to to samo co zima, tylko jest ciepło i śniegu nie ma. Tak pan Wojciech z Bochni napisał. No i to pan Wojciech z osobą towarzyszącą wybiera się do Willi Polanica na weekend dla dwojga. Panie Wojciechu, gratulujemy. Kolejny konkurs z cyklu Weekend dla dwojga Willi Polanica za tydzień w Muzycznej Poczcie UKF-u, a telefon 22 i 7 trójek wciąż dzwoni. Chciałbym poprosić o utwór Summertime George'a Gershwina w wykonaniu niezapomnianego duetu Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, ponieważ tak sobie myślę, że chyba już po cichu wszyscy myślimy o tym letnim czasie.